Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Καλησπέρα στους αγαπημένους, στις αγαπημένες, τα αγαπημένα από όποιον μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο της Ελλάδος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Ειδική καλησπέρα στο chat. Θα έχουμε πολύ σύντομη εισαγωγή σήμερα. Θα απογοητεύσουμε όσους έρχονται βασικά για την εισαγωγή. Υπάρχει ένα κοινό που έρχεται κυρίως για την ανάγνωση των μηνυμάτων στην αρχή. Και τη μουσική. Και τη μουσική, λογικά. Αλλά θέλαμε να έχουμε μία συνέντευξη από τον πρόεδρο του Συλλόγου των Νοσοκομιακών Γιατρών του Νοσοκομείου της Δράμας, που μπορούσε μόνο σε αυτό το κομματάκι τώρα στην αρχή της εκπομπής μας, οπότε θα κλείσουμε βιαστικά, θα κάνουμε μια διακοπή λίγων δευτερολέπτων για να επιστρέψουμε με την τηλεφωνική επικοινωνία και θα σας παρουσιάσουμε μαζί του το θέμα με τις 12 παραιτήσεις νοσοκομιακών γιατρών από το νοσοκομείο της Δράμας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Κατσίλη, ο οποίος είναι, όπως σας είπαμε, πρόεδρος των γιατρών του νοσοκομείου Δράμας. Ασχολούμαστε με το νοσοκομείο της Δράμας γιατί υπάρχει μια μάλλον εκρηκτική εξέλιξη εκεί πέρα. Είχαμε 12 παραιτήσεις γιατρών και αυτά που αναφέρονται στην ανακοίνωση που εξηγούν τους λόγους της παραίτησης είναι μάλλον πολύ τρομακτικά. Είχαμε και παρέμβαση του Υπουργού σχετική. Θα θέλαμε πρώτα να σας καλωσορίσουμε στην εκπομπή και να σας ζητήσουμε να μας περιγράψετε λίγο την κατάσταση, κύριε Κατσίλη, πριν να ζητήσουμε το σχόλιο σας. Ναι, καλησπέρα σας. Να μιλήσουμε λίγο για το θέμα. Μάλλον είναι και γνωστό βέβαια ότι οι γιατροί του παθολογικού τομέα προτίθεται να παραιτηθούν με τις πρόσφατες εξελίξεις που υπάρχουν στο θέμα της παθολογικής κλινικής. Η παθολογική κλινική του νοσοκομείου μας αυτή τη στιγμή στην πράξη είναι μόνο με την διευθύντρια, η οποία έχει υποβάλει αίτηση παραίτησης. Και εδώ και πολλά χρόνια, τουλάχιστον 10 χρόνια, υπήρχε μια φθήνουσα πορεία στον αριθμό των γιατρών. Από τότε που συγχωνεύτηκαν οι δύο παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου, έχει αρχίσει μια φθήνουσα πορεία, έχουμε μείνει μόνο με έναν παθολόγο γιατρό. Το θέμα αυτό έχει πολλάκις ανακοινωθεί, έχουν γίνει πάρα πολλές ενέργειες. Θέλουμε να στηρίξουμε το νοσοκομείο και τη βιωσιμότητά του και γι' αυτό το λόγο συνέχεια απευθυνόμαστε στη διοίκηση, στην ΥΠΕ, στο Υπουργείο, γι' αυτό το λόγο. Σας απευθύνθηκε και η διοίκηση με έναν τρόπο μάλλον αυταρχικό. Έδωσε την εντολή δηλαδή να αναλάβουν καθήκοντα γιατροί και η ανακοίνωσή σας λέει ότι αυτό στην ουσία συνιστά νομιμοποίηση της παραποίησης, της αντιποίησης της ειδικότητας του παθολόγου γιατρού, με την έννοια ότι, αν καταλαβαίνω καλά, υποχρεώνει ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ειδικώς κατρετισμένοι να αναλάβουν καθήκοντα εκτός του πεδίου τους. Ακριβώς. Η αντιποίηση ειδικότητας αυτό σημαίνει όταν είσαι κάποιας άλλης ειδικότητας υποχρεώνει να κάνεις χρέη μιας άλλης ειδικότητας. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αντιποίηση ειδικότητας, να τονίσουμε ότι είναι παράνομη βάση του κώδικα ιατρικής διοντολογίας, ο οποίος κώδικας ιατρικής διοντολογίας αποτελεί νόμο, τον οποίο τηρούν οι δικαστικές αρχές της χώρας μας, στον οποίο κώδικα βέβαια αναφέρεται και το γεγονός ότι ο γιατρός οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του για το κοινό καλό σε έκτακτες συνθήκες, όπως και έγινε στην πανδημία. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση όμως, με ένα πρόβλημα που το γνωρίζουμε 10 χρόνια, το να αποφασίσουμε τελευταία στιγμή να επιτάξουμε γιατρούς του νοσοκομείου να κάνουν τον παθολόγο, δηλαδή την αντιπίση ειδικότητας, είναι κάτι που καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο σύνομο. Σίγουρα καταλαβαίνετε επίσης ότι αν ισχύει μία παράγραφος που λέει ότι πρέπει να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, πρέπει να ισχύει και άλλη παράγραφος που λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει αντιπίση ειδικότητας. Ναι, και να μην εφημερεύεται, όπως λέτε στην ανακοίνωσή σας, να μην εφημερεύουν γιατροί ταυτόχρονα σε δύο τμήματα. Διαβάζω από το σχετικό κείμενο. Στη μονάδα τεχνητού νεφρού και στο ΤΕΠ παθολογική οι νεφρολόγοι, στη μονάδα της καρδιολογικής στην καρδιολογική κλινική, αλλά και στο ΤΕΠ παθολογική οι καρδιολόγοι, ειδικοί και ειδικευόμενοι σε διπλό ρόλο. Να φανταστούμε ότι αυτό το εντέλεσθε είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι και οδηγείστε στην κατάθεση της ομαδικής παραίτησης. Η ομαδική παραίτηση είναι αγανάκτηση ουσιαστικά. Γιατροί, κανένας γιατρός, και συμφωνούμε σε αυτό ο σύλλογος, δεν προτίθεται να κάνει καθήκοντα άλλα από την ειδικότητά του. Η διοίκηση, που είναι επιφορτισμένη με τον ρόλο να βρει κάποια λύση, καλό θα είναι να μην προβαίνει σε τέτοιες λύσεις. Τη Δευτέρα έγινε μια συνάντηση με τους γιατρούς του παθολογικού τομέα. Αποφασίστηκε αυτή η ενέργεια. Την Τρίτη συναντηθήκαμε με την διοικήτρια. Το κλίμα ήταν τεταμένο. Και λόγω κάποιας πίεσης που αναφέρει η διοικήτρια ότι έχει ήδη κάνει προς την ΥΠΕ, ζήτησε την κατανόηση των γιατρών μέχρι την Παρασκευή, ώστε να υπάρξει κάποια άλλη λύση. Mm-hmm. Ακούσαμε και τον Υπουργό πριν, είναι το πρωί της Τετάρτης, μίλησε στην Βουλή, απαντούσε σε επίκαιρες ερωτήσεις για το θέμα από βουλευτές της αντιπολίτευσης, νομίζω και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ, και επιγραμματικά τα επιχειρήματά του είναι τα εξής, ότι υπάρχει μία προκήρυξη στην οποία, όπως υποστηρίζει ο κύριος Γεωργιάδης, έχει υπογραφεί, δεν έχει δημοσιευτεί. Η προκήρυξη είναι για όλα τα κενά στις οργανικές θέσεις. Ωστόσο, λέει ο Υπουργός ότι αν με ρωτάτε αν μπορώ να δεσμευθώ, θα καλυφθούν τα κενά. Δεν μπορώ να δεσμευθώ, γιατί είναι θέμα κατά πόσον θα καλυφθούν οι θέσεις που θα προκηρυχθούν. Και ότι εντός 3 μηνών θα έχει πιο ξεκάθαρη εικόνα. Αυτό πώς το σχολιάζετε? Αυτό το ρίχνει σε εσάς, να πούμε. Όταν λέει δεν μπορώ να εγγυηθώ, λέει αν θα έρθουν, θεωρώ ότι το συμφέρον τους και με τις αυξήσεις που έχουμε κάνει είναι να έρθουν και να καταλάβουν αυτές τις θέσεις, να προσληφθούν. Αλλά πετάει το μπαλάκι σε εσάς ότι δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον. Αυτό είναι το σταθερό επιχείρημα του Υπουργείου απέναντι σε αυτή την κριτική. Να σας πω λιγάκι. Τώρα είναι να τεθεί σε εφαρμογή το νομικό πλαίσιο του αγώνου το νοσοκομείο της Δράμας Κηρυχτή Άγωνο τύπου Α. Και μαζί με αυτό περιμένω και μια απόφαση ώστε η τοπική αυτοδιοίκηση να μπορέσει και αυτή να βοηθήσει με κάποιο επίδομα τους γιατρούς που είναι να δείξουν ενδιαφέρον για τη Δράμα, ώστε να προσελκύσουμε κάποιο τρόπο περισσότερο νέους γιατρούς στις επερχόμενες προκηρύξεις. Mm-hmm. Αυτό από μόνο του, ναι, μεν υπόσχεται ότι ίσως υπάρχουν ελπίδες να καλυφθούν οι θέσεις, όμως είμαστε και λίγο ρεαλιστές, σε ένα ΕΣΥ το οποίο καταραίει, δεν υπάρχει αφιβολία γι' αυτό. Σε πολλά νοσοκομεία της χώρας υπάρχουν φοβερά προβλήματα. Δεν ξέρω κατά πόσο μόνο αυτή η λύση θα μπορέσει να οδηγήσει σε στελέχους του νοσοκομείου. Προφανώς κεντρικότερα πρέπει να γίνει κάτι πιο μαζικό σε προσλήψεις, κάτι πιο συνολικό, σε ίσως καλύτερο μισθολόγιο, να μπορέσει να γίνει το ΕΣΥ ελκυστικό. Να ρωτήσω κάτι. Αναβαθμίζουμε τα κτίρια, αναβαθμίζουμε τον εξοπλισμό, μάλλον είναι καιρός να αναβαθμίσουμε λίγο και τα ωφέλη κάποιου που να δουλέψει το ΕΣΥ. Επομένως και οι γιατροί να ενδιαφέρονται να δουλέψει το ΕΣΥ, αλλιώς θα είναι ιδιώτες. Διαβάζω την ανακοίνωσή σας που λέει ότι η ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου Δράμας ολοκληρώνεται επιτυχώς. Ταυτόχρονα ολοκληρώνεται και η διάλυσή του. Και είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συχνά, γιατί ο Υπουργός επανέρχεται στο επιχείρημα ότι γίνονται ανακαινήσεις κτηρίων, χρησιμοποιούνται πόροι προκειμένου να γίνουν παρεμβάσεις στα κτίρια. Αλλά προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ συζητάμε για κάτι άλλο. Θέλω να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι η σημερινή αντίδραση του Υπουργού ουσιαστικά προκύπτει από την κίνησή σας, δηλαδή με δεδομένο ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο μας εξηγείται ότι υπάρχει εδώ και χρόνια και τώρα εμφανίζεται ο Υπουργός, λέει από ώρα σε ώρα, αν δεν γίνει σήμερα θα γίνει, είπε κιόλας ότι είναι δημόσιο, καθυστερούν λίγο αυτά, αλλά άμεσα θα δοθεί λύση. Ναι, οπότε εσείς βγαίνετε και κάνετε μια τέτοιου είδους κίνηση που κυκλοφορεί και στον δημόσιο διάλογο και στρέφει λίγο τα φώτα της επικαιρότητας στο τι συμβαίνει στο νοσοκομείο Δράμας και εμφανίζεται ο Υπουργός που λέει τώρα την έχω υπογράψει, δεν έχει δημοσιευτεί. Εμάς μας φαίνεται λίγο δύσκολο να το πιστέψουμε. Δεν ξέρω αν εσείς συνδέετε αυτά τα δύο, ότι έπρεπε να φτάσετε εκεί ώστε να δημοσιευτεί μια προκήρυξη. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να φτάνουμε σε τέτοιες λύσεις για να δημοσιευτεί μια προκήρυξη, ούτε σε τέτοιες λύσεις για να στρέψει κάποιο τα βλέμματα. Ένας υπεύθυνος στα βλέμματα πάνω σε ένα νοσοκομείο, σε δύο, σε δέκα νοσοκομεία και να δώσει λύσεις. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση. Βέβαια, όταν αποφασίζουν με τέλεστε, πρέπει και εμείς να υποστηρίξουμε τα δικαιώματά μας. Mm-hmm. Τώρα, σε αυτή τη φάση που φαίνεται, σας καλύπτει αυτή η λύση. Δηλαδή, αν την Παρασκευή που λέτε εσείς ότι έχετε δώσει ένα χρονικό περιθώριο, έρθει το Υπουργείο Ειδίκης και πει, παιδιά, ορίστε, έχει δημοσιευτεί η προκήρυξη. Δεν ξέρουμε αν θα καλυφθεί, είναι προκήρυξη. Εσάς σας καλύπτει αυτό? Αν δεν έρθει ο γιατρός, προφανώς δεν καλύπτει τίποτα. Οπότε οι παραιτήσεις ισχύουν, δεν πρόκειται να υπαναχωρήσουν οι γιατροί που τις υπέβαλαν. Οι παραιτήσεις είναι προς εφαρμογή, η ζήτηση, την κατανόηση των γιατρών. Mm-hmm. Και ακόμα δεν έχουν κατατεθεί, αλλά θεωρώ ότι είναι έτοιμες μετά από τις συνέλευσεις που γίνονται. Είναι απόφαση της συνέλευσης να γίνει αυτό, προκειμένου διαβάζω να καταγγελθεί η διαδικασία αυτή, αυτό που ονομάζεται αντιποίηση ιατρικής ειδικότητας, πολύ λογικά, και να στηριχθεί η διευθύντρια της παθολογικής κλινικής. Αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω, υπάρχει ενότητα σε αυτόν τον αγώνα? Είναι κάτι στο οποίο υπάρχει σύμπνοια μεταξύ των εργαζομένων γιατρών? Είναι μοιρασμένα τα πράγματα? Δεν θέλω νούμερα, απλώς ρωτάω αν υπάρχει γενικά μια σύμπνοια ή αν είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από το που γέρνει πολιτικά η πλάστιγκα. Βάσει της συνεννόησης, της συνέλευσης που κάναμε, θεωρώ ότι είμαστε ομόφωνα προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Τώρα αν αλλάξει κάτι δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Κύριε Κατσίνη, ένα γενικό σχόλιο αν θέλατε πριν σας αποδεσμεύσουμε. Ήθελα να πω πριν το τελικό ότι ξεκινήσαμε, μας αναφέρατε αυτό για την υποχρέωση των γιατρών να ανταποκρίνονται σε έκτακτες συνθήκες. Το ζήτημα είναι ότι δεν ξέρω για πόσο μπορούμε να μιλάμε για έκτακτες συνθήκες όταν υπάρχουν προβλήματα που χρονίζουν και τα οποία έχετε με κάθε τρόπο κοινοποιήσει προς την διοίκηση. Εκτιμώ ότι από κάποια στιγμή και μετά είναι μάλλον καταχρηστική η επίκληση των έκτακτων συνθήκων. Δεν έχουμε πανδημία, αυτά είναι τα νοσοκομεία μας. Αυτός είναι, ούτε πόλεμο έχουμε, ούτε πανδημία έχουμε. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι. Μετά την πανδημία είμαστε στην κανονικότητα. Η κανονικότητα δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε γιατρούς, δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιτάσσουμε γιατρούς, σημαίνει ότι είμαστε σε μια τροχιά καλής λειτουργίας και θέλω να πιστεύω ανάπτυξη αυτού του κράτους. Βάσει αυτού πρέπει να γίνονται διορισμοί. Πρέπει να υπάρχουν καλύτερα μισθολόγια. Πρέπει γενικότερα τα νοσοκομεία να υποστηριχθούν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και ευχόμαστε να υπάρξει λύση όχι μόνο στο πρόβλημα το ειδικά του νοσοκομείου σας, αλλά γενικά να μην χρειάζεται να φτάνουμε εκεί προκειμένου να ενεργοποιείται η πολιτεία. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Γιώργος Κατσίλης, είναι πρόεδρος των γιατρών του νοσοκομείου της Δράμας. Η απόφαση του νοσοκομείου έκανε λόγο για την απόφαση 12 γιατρών να καταθέσουν τις παραιτήσεις τους. Αναφέραμε και τις απαντήσεις του Υπουργού, δόθηκαν σήμερα το πρωί. Ένα σημείο της απάντησης του Άδων Γεωργιάδη που ξέχασα να αναφέρω είναι ότι λέει ότι σε κάθε περίπτωση θέλει να καθησυχάσει τους πολίτες της Δράμας ότι η Δράμα θα έχει. Θα συνεχίσει να έχει νοσοκομείο. Είπε δεν το κλείνω ακόμα δηλαδή. Ναι, θα συνεχίσει να έχει νοσοκομείο γιατί πρέπει να έχει νοσοκομείο και λες ένα πάλι καλά. Και σε περίπτωση που προχωρήσουν αυτές οι παραιτήσεις, πώς θα λυθεί? Με μετακινήσεις γιατρών. Θάνο, έχεις μια τάση. Και το λέει με μια ευκολία ότι ναι, μετακινείς γιατρούς από εδώ και από εκεί. Αυτό ακριβώς που καταγγέλουν οι γιατροί, που έλεγε και στον Κωνσταντίνο ο κύριος Χρήστος Καραχρήστος, ο πρόεδρος της Ένωσης των Νοσοκομειακών Γιατρών της Θεσσαλονίκης. Που τα ακούς και λες, α, ωραία, έχουμε βρει τη λύση. Γιατί να ψάχνουμε κάτι άλλο, αφού έχουμε βρει μετακινήσεις. Έχεις μια τάση, με συγχωρείς που το λέω έτσι, έχεις μια τάση να εστιάζεις στο επουσιώδες. Να επαναφέρω λίγο τη συζήτηση στην αρχική τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας, που είπε τι ωραία που είναι η Δράμα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Λέει. Όταν πηγαίνω εκεί πέρα, πόσο μου αρέσει, τι ωραία που είναι, έτσι ξεκίνησε. Γιατί προφανώς δεν πρέπει ποτέ να χάνει, είναι σαν χολιγουντιανός ήρωας. Είναι πάντα ψύχρεμος. Δεν παθαίνει τίποτα, δεν αγχώνεται. Είναι απλώς 12 γιατροί που παρετούνται, λέγοντας ότι αυτό που τους ζητούσαν να κάνουν συνιστά αντιποίηση ειδικότητας. Τους ζητάνε να ασκούν την ιατρική εκτός του πεδίου των γνώσεών τους. Γιατρός δεν είμαι, με τα λίγα που καταλαβαίνω θα πρέπει να είναι μάλλον επικίνδυνο. Δεν θα πρέπει αυτό να αντιστοιχεί σε ένα επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας που βασίζονται σε επαρκή γνώση του αντικειμένου που πρέπει να διαθέτει ο γιατρός. Μας γράφετε στα σχόλια, υπάρχουν και άλλοι παραπονεμένοι γιατροί, γκρινιάριδες από τη συμμορία της μιζέριας που προσπαθεί να δυσφημίσει το έργο του Υπουργού. Μας γράφει εδώ πέρα ο Γιάννης, στο νοσοκομείο Ξάνθης μας βάζανε εμάς τους γενικούς γιατρούς να παριστάνουμε τους παθολόγους στο ΤΕΠ παθολογικής. Κάνουμε αντιποίηση 2 χρόνια τώρα, γιατί κανονικά θα έπρεπε να κάνουμε διαλογή. Έχουμε και άλλα, και άλλα σχόλια από γιατρούς εδώ πέρα στο chat της εκπομπής, αλλά να πούμε ότι γενικά το μοτίβο σε αυτά είναι δεν τρέχει τίποτα, δεν πειράζει τίποτα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εκτός αν φτάσει ο κόμπος στο χτένι, οπότε βρίσκεται μια λύση, αλλά προσέξτε, βρίσκεται μια λύση η οποία θα αφορά το νοσοκομείο για το οποίο έγινε ο χαμός, γιατί εδώ πέρα φτάσαμε στο σημείο να παραιτηθούν 12 γιατροί. Δεν έχουν παραιτηθεί ακόμη, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η απόφαση της συνέλευσης. Εντάξει, οπότε καταλαβαίνουμε, μιλάνε μέσα στο κείμενο αυτό της απόφασης για την εξάντλησή τους, για τις ατελείωτες ώρες εργασίας, χωρίς δυνατότητα λήψης ρεπό μετά την εφημερία, χωρίς δυνατότητα λήψης των κανονικών ημερών άδειάς τους, καθώς το νοσοκομείο οφείλει τουλάχιστον 100 ημέρες άδειας σε κάθε μία από τις δύο γιατρούς. Σταδιακή αποψήλωση του τμήματος από ειδικευόμενους, λειτουργία επί διετίας με ξένους γιατρούς της εφημερίας που δεν γνωρίζουν τους νοσηλευόμενους ασθενείς. Αυτή είναι η κατάσταση και η λύση που δίνεται δεν είναι ποτέ γενική. Δεν είναι μια λύση η οποία θα αφορά συνολικά τα προβλήματα της υγείας. Mm-hmm. Αντιμετωπίζονται όλα αυτά σαν να υπάρχει μια γκρίνια από κάπου. Τι θες εσύ, φωνάζεις εσύ, αν φωνάξεις πολύ μπορεί να πάρεις μια λύση που να αφορά το συγκεκριμένο πεδίο, την ώρα που αυτό που λένε οι άνθρωποι, λέγανε οι χθεσινοί, όταν βρέχει έξω, βρέχει μέσα, και εδώ πέρα λένε πολύ ωραία ενεργειακή αναβάθμιση, ολοκληρώνεται επιτυχώς και ολοκληρώνεται μαζί και η διάλυση του νοσοκομείου. Θα έχεις μερικά πολύ ωραία κτίρια, θα έχεις όλο και λιγότερους γιατρούς βέβαια. Με πολύ κακές συνθήκες για τους ασθενείς. Αυτό νομίζω ότι είναι το μήνυμα. Δηλαδή και εδώ το επιχείρημα είναι σαν να προσπαθεί να προλάβει τον υπουργό, που σίγουρα θα βλέπαμε φωτογραφίες. Η ενεργειακή αναβάθμιση, το νέο κτίριο στη Δράμα, πώς πήγε. Δεν ξέρω, δεν έχω ενημερωθεί από το Twitter του υπουργού. Πάντως νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε σε αυτό το μοτίβο, ότι πρέπει να φτάσει η κατάσταση πολύ μετά το αμήν, να έχουμε τόσο δραστικές παρεμβάσεις από γιατρούς, για να βγει ο Υπουργός Υγείας και αντί να βρίσει τους γιατρούς, να πει τώρα υπογράφω, πω δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα. Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό. Δηλαδή και για τα νοσοκομεία παιδών που είχαν αποφασίσει αναστολή των χειρουργείων και έλεγαν δεν πάει άλλο, πάλι ήταν μια προκήρυξη που θα έβγαινε εντός των επόμενων ημερών. Έχει φύγει το παιδί. Είναι η κατάσταση, έχει φύγει το παιδί. Και ναι, το βλέπεις και λες, okay, αυτό για κάποιο λόγο μάλλον θα το κάνεις. Γιατί έχουμε περάσει το αμήν. Ακριβώς για να μείνει η κατάσταση ελάχιστα πριν το αμήν. Γιατί αυτό είναι το μοτίβο. Το μοτίβο είναι της υπολειτουργίας. Μας τα έλεγε πολύ συγκεκριμένα και ο πρόεδρος του νοσοκομείου, των εργαζομένων στο νοσοκομείο Αττικό, που συζητούσαμε τη Δευτέρα για τα ράτζα, ο κύριος Σιδέρης. Γιατί έχουμε πάρει κι εμείς ένα-ένα τα νοσοκομεία και ρωτάμε, εσείς τι πρόβλημα έχετε, εσείς τι πρόβλημα έχετε, τι συμβαίνει σήμερα, ποιο νοσοκομείο θα είναι αύριο, που θα βγει μια απόφαση, μια εικόνα που θα προκαλέσει. Τα ράτζα είναι δείκτης δημοφιλίας του νοσοκομείου. Έτσι είπε ο Υπουργός. Είναι μερικά νοσοκομεία, είναι πιο περιζήτητα, θα υπάρχουν και μερικά ράντζα. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, είναι ένα αποδεικτικό στοιχείο ότι το νοσοκομείο πάει καλά. Θα έπρεπε να χαίρεται που υπάρχουν ράντζα εκεί πέρα. Εγώ θα έλεγα ότι επειδή το σχέδιο είναι ότι αυτό που ξέραμε ως δημόσια υγεία θα διαλυθεί, αυτό που δείχναμε στο βίντεο στην ανασκόπηση, που είναι ο Αμερικανός που έχει έρθει εδώ πέρα και λέει ότι εντάξει, είναι λίγο σοβιετική αισθητική στα κτίρια των νοσοκομείων, σου έρχεται να του πεις το κουκουέτι το βρίζεται. Σε αυτά τα νοσοκομεία ήρθες και νοσηλεύτηκες εδώ πέρα. Το θέμα είναι ότι την ώρα που το λέει αυτό ο Υπουργός, αυτό που λέγαμε στην ανασκόπηση, είναι ότι προσπαθεί να διαλύσει το σύστημα υγείας για το οποίο ο Αμερικανός έλεγε «Τι ωραία που εδώ είναι τσάμπα και εγώ θα είχα πληρώσει ένα σκασμό λεφτά». Αυτό σύνθημα του είναι «Τζάμπας πέθανε», ξέρω εγώ. Είναι κάτι τέτοιο, ναι, ότι ωραία, δεν ισχύει το τζάμπα, ακριβώς. Δεν υπάρχει τίποτα τζάμπα στη ζωή. Ναι. Δεν το ζητήσαμε δανεικά. Εν τω μεταξύ, εντάξει, η διαχείριση του δημοσίου χρήματος είναι. Φορές υγείας, ασφαλιστικές. Δεν του παγώ να χαλάσει την κουζίνα, την ΕΟΣΕΤ εκεί πέρα. Δεν του είπα μην κάνεις ανακαίνιση στο σπίτι σου που είχαν φουσκώσει τα πατώματα εκεί πέρα και φωτογραφιζόταν δίπλα για να μας δείξει τη δύσκολα που περνάει. Το μοτίβο είναι ότι θα διαλύεται η δημόσια υγεία και γενικά, άμα θέλει κανείς να τη σκαπουλάρει και να μην ψοφήσει σαν το σκυλί στο αμπέλι, θα χρειαστεί να έχει την οικονομική δυνατότητα να καταφύγει στον ιδιωτικό τομέα. Αν δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, λυπάμαι, χάσατε, έτσι είναι η ζωή σκληρή, έτσι είναι οι δεξιοί πρακτικοί άνθρωποι. Το έλεγε κιόλας ο υπουργός στην ομιλία του στη Βουλή που απαντούσε στην επίκαιρη ερώτηση για το νοσοκομείο της Δράμας. Έτσι λέει, εμείς οι δεξιοί είμαστε πρακτικοί άνθρωποι, θεωρούμε ότι οι άνθρωποι κοιτάζουν το συμφέρον τους και τέτοια. Ακριβώς αυτό θεωρείτε, ναι. Θεωρείτε ότι οι άνθρωποι κοιτάζουν το συμφέρον τους και εσείς κοιτάζετε τα συμφέροντα που έχουν οι ολιγάρχες που εξασφαλίζουν την διόνυση αυτού του συστήματος. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή, με λίγα λόγια. Και εμείς παρακολουθούμε βήμα-βήμα τη διάλυση του συστήματος υγείας και αυτά είναι κραυγές αγωνίες καθώς το βλέπουμε να βουλιάζει. Αυτό γίνεται τώρα. Απλώς που μέσα στην γενική απελπισία του κόσμου και μέσα στην γενική αδυναμία μας να συζητήσουμε επί πραγματικών προβλημάτων και τη γενική αδυναμία του δημόσιου διαλόγου στην αριστερά, τη γενική αδυναμία των social media να συζητήσουν επί πραγματικών προβλημάτων, υπάρχει αυτό το ζήτημα ανοιχτό μπροστά μας, το βλέπουμε κάθε μέρα και απλώς προχωράει ακάθεκτο. Αυτό συμβαίνει τώρα. 5 ευρώ από τον Δημήτρη, επιστροφή στη μισθωτή εργασία, σε επανέθεση σκλαβιά, ύστερα από αποτυχημένο εγχείρημα δικής μου επιχείρησης και το γιορτάζω με τον καλύτερο τρόπο. Ζήτω η μισθωτή σκλαβιά. Με τη μισθωτή σκλαβιά, ντάγκα ντάγκα θα πέφτει τα λιρούμπα. Τα σταθερά. Επίσης, εδώ κάνει λόγο για αποτυχημένο εγχείρημα δικής του επιχείρησης. Ήξερες ότι μια επιχείρηση μπορεί να έχει ρίσκο, Κωνσταντίνε? Εγώ ξέρω ότι μόνο καλά πάει. Παίρνει κανένα δρόμο. Μήπως παίρνει καμιά ΔΕΗ. Είχες δοκιμάσει να φτιάξεις κατασκευαστική εταιρεία που να παίρνει δημόσια έργα? Γιατί πρέπει και να σου κόβει λίγο. Αν πήγες και έκανες τώρα κάτι άλλο. Πάροχο ενέργεια, σκέφτηκες? Κοίτα πώς τα πετάει. Πώς τα συνδέει. Να ρίξουμε και λίγο ατομική ευθύνη εδώ πέρα. Στους επιχειρηματίες που έχουν αναλάβει ένα επιχειρηματικό ρίσκο και δεν τα έχουν πάει καλά. Κατασκευαστική, παιδιά. Κατευθείαν. Πάροχος. Τράπεζα. Μια τράπεζα, γιατί το σκέφτηκες? Του Άδωνη δεν του αρέσουν οι πολυτέλειες. Είναι ολιγαρχής. Ωχαμαν. Λοιπόν, στα καλά της εκπομπής. Στα καλά της εκπομπής. Ναι. Πάντως για το επιχείρημα, επειδή το είδα, είναι πάλι από τον Χρήστο, αλλά το έγραψαν κι άλλοι. Σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα υπάρχει μια κουβέντα και υπάρχουν κάποια σχόλια που βλέπουν το πώς ψήφισε κάθε περιοχή. Δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη τακτική. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει το πόσο έβγαλε η Δράμα Νέα Δημοκρατία, το πόσο έβγαλε η Θεσσαλία Νέα Δημοκρατία. Αυτό υπήρχε την περίπτωση στην υπόθεση του Ντάνιελ, το τι ψηφίζει κάθε περιοχή, ώστε να υπάρχει έτσι ένα κλίμα τύπου καλά να πάθουνε. Καταρχάς, νούμερο ένα, δεν είναι η πλειοψηφία. Όπως και να το κάνουμε, βάλει και αποχή, δεν είναι πάνω από το 50%. Αλλά αυτό είναι το πρώτο επιχείρημα, το πιο μικρό. Το μεγαλύτερο είναι ότι δεν μπορούμε να πάμε σε μια λογική που να μεταφέρει ρητά ή άρρητα αυτό το καλά να πάθετε που ψηφίσατε όπως ψηφίσατε. Είναι και λίγο αφελές, γιατί το μοντέλο αυτό της δημοκρατικής συνένεσης εξασφαλίζει ότι αυτό θα το λουστούμε κι εμείς. Οπότε ναι, δεν έχει κανένα νόημα τώρα να εκφράζουμε τη χερικακία μας απέναντι σε αυτούς που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία ή κατά καιρούς άλλα διάφορα ολέθρια. Γιατί το, μετά την κατραπακιά την τρώμε όλοι μαζί. Οπότε το να τους κοροϊδεύουμε που την πατήσαν θα είχε ενδεχομένως κάποια ικανοποίηση αν ήμασταν χερέκακοι άνθρωποι που δεν είμαστε, μόνο αν μπορούσαμε εμείς να προστατευτούμε. Αλλά δεν μπορούμε να προστατευτούμε και δεν είναι και το στυλ μας κιόλας να προστατευτούμε και να διαφορήσουμε για τους άλλους. Πρέπει να αγκαλιάσουμε τους νεοδημοκράτες συμπολίτες μας και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν τα αποτελέσματα, να αντιμετωπίσουν τα αποτελέσματα των πολιτικών τους επιλογών. Τους λέμε, θες Νέα Δημοκρατία, έλα να σε βοηθήσουμε δεν τώρα. Πειράζει. Έλα, έλα δεν να παλέψουμε όλοι για τα νοσοκομεία. Όλοι έχουμε κάνει λάθη. Ναι. Γιατί θες, κι άλλη Νέα Δημοκρατία. Ποιος έχει ψηφίσει κάθε φορά σωστά, να το πούμε και αυτό. Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουμε κάνει κανένα λάθος με την ψήφο. Δεν έχουμε μετανιώσει ποτέ για ψήφο. Δεν μιλάω για εσένα, σε εξαίρεση. Απόστολος, ο Απόστολος, καλησπέρα από Βουλγαρία. Τόσα μπορώ, παιδιά, συγχωρέστε με. Άφραγκος μουσικός. Να, εσύ γιατί δεν κάνεις, ας πούμε, στο Καλλιμάρμαρο μια συναυλία. 65.000 εισιτήρια. Όλα εγώ πρέπει να τα λέω. Είναι άφραγκος μουσικός. Συμβουλές για επιχειρήν εδώ, από ανερχόμενη startup. Παιδιά, ρε παιδιά. Από startupers. Ρε παιδιά, λοιπόν για το ρεύμα που είπαμε, έχουμε δραματικές εξελίξεις που δεν είναι ακριβώς εξελίξεις αλλά ίσως να υπάρχουν εξελίξεις, αλλά δεν ξέρει ακόμα ο Υπουργός, αλλά ανακοίνωσε κάποιες αλλαγές ο Υπουργός, αλλά δεν ξέρει ακριβώς ποιες θα είναι γιατί θα ανακοινωθούν στη συνέχεια, αλλά μην κάνετε τους έξυπνους. Εντάξει, για το ρεύμα είναι σιγά το σοβαρό θέμα. Όχι, εντάξει, εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ και χωρίς ρεύμα δεν. Αρκεί να κάθεσαι στο κατούριμα. Αυτό είναι το μόνο. Τι? Το μόνο που μπορεί να πάει. Γιατί μπορεί να μην σημαδεύει σωστά. Α, με okay. Κλειστό το φως. Οπότε, δηλαδή, αν το μάθεις αυτό, μετά όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή το μαγείρεμα θα πάρεις ένα γκαζάκι και θα την κάνεις τη δουλειά σου. Νομίζω ότι δηλαδή είναι υπερτιμημένο, παιδιά, το ρεύμα. Α, γι' αυτό μου έχεις πάρει λαμπάκι μπάνιου. Τι λαμπάκι έχω πάρει? Α, σε σένα. Ναι. Σε σένα. Κατουρόλαμπα. Ναι. Το θεωρείς πολύ σημαντικό. Κατουρόλαμπα. Ναι, του Αγίου Βαλεντίνου. Μου είχε πάρει λαμπάκι τέτοιο. Μου είχε πάρει κατουρόλαμπα. Άσχετο, αλλά πήγε η κουβέντα εκεί πέρα. Τι έχουμε περάσει αυτή την εκπομπή? Το είχε δώσει. Έπρεπε όμως να επανέλθει αυτό το θέμα. Εδώ. Ο προτελευταίο εγκεφαλικό. Πάρτε 10 ευρώ, Παναγία μου. Ρε άνθρωπε, πώς τα λες έτσι. Πάρτε 10 ευρώ για το σημερινό χειρουργείο της μητέρας μου. Ευχόμαστε κουράγιο, δύναμη, σιδερένια και να πάνε όλα καλά. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή ο κύριος Σκυλακάκης για το θέμα του ρεύματος. Ας πούμε ότι δεν τα είχε όλα λυμένα. Όχι, όλα όχι, δεν τα είχε. Όλα, όλα. Όλα, τι, ο Θεός είναι και ο Θεός, δηλαδή κάποια ναι, πράγματα είπε θα αποφασιστούν με ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες, έλεγε και ο Θεός, θυμάμαι. Στις επόμενες εβδομάδες, κάτσε, περίμενε. Press conference μετά την δημιουργία του κόσμου. Καλά, και δεν τα φτιάξε όλα σε μια μέρα και ο Θεός. Ο Σκυλακάκης. 6 μέρες του πήρε. Ο Σκυλακάκης θα πάρει 6 εβδομάδες. Στο Action 24 μίλησε και είχε δύο σημαντικά σκέλη αυτή η συνέντευξη. Το ένα είναι με το πράσινο τιμολόγιο, το οποίο λέει και θα ακούσουμε το βίντεο ότι ως θεσμική ρύθμιση τελειώνει στο τέλος του έτους, αλλά θα δούμε τι θα κάνουμε μέχρι το τέλος του έτους και τι θα ανακοινώσουμε και να περιμένετε ανακοινώσεις. Και το άλλο έχει να κάνει με το νυχτερινό τιμολόγιο. Να δούμε το πρώτο βίντεο. Κάποιος ο οποίος θα επέλεγε αυτή τη στιγμή να δει ξανά τη σχέση του με τον πάροχό του. Εσείς θα του λέγατε να μην δεσμευτεί σε κάποιο κλειστό συμβόλαιο? Θα του λέγατε να περιμένει λιγάκι παραμένοντας στο πράσινο? Κοιτάξτε, το τι πρέπει να γίνει θα πρέπει να περιμένουμε λιγάκι κανένα 1,5 μήνα, γιατί μην ξεχνάτε ότι και τα πράσινα τιμολόγια τελειώνουν ως θεσμική ρύθμιση στο τέλος του έτους και θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Σε επόμενες εβδομάδες θα έχουμε ανακοινώσεις. Εδώ πρέπει να σταθούμε λιγάκι. Θέλουμε να μας δώσετε λίγες από τις σκέψεις σας, γιατί το πράσινο είναι το τιμολόγιο το οποίο αφορά τους περισσότερους από εμάς. Και όταν πριν από ένα χρόνο ξανακάναμε αυτές τις συζητήσεις στη χώρα, με τη μεγάλη αλλαγή η οποία έγινε στον τρόπο τιμολόγησης του ρεύματος, τότε η κυβέρνηση είχε πει στους καταναλωτές: μείνετε στο πράσινο μέχρι να καταλάβετε πώς λειτουργεί το σύστημα και μετά κάνετε τις επιλογές σας ανάλογα με την κατανάλωση. Ναι, και πάρα πολλοί έκαναν τις επιλογές τους. Κάποιοι μετακινούμενοι σε κίτρινα, κάποιοι περισσότεροι μετακινούμενοι σε μπλε τιμολόγια, σταθερά τιμολόγια. Τώρα έχουμε μπροστά μας δύο σημαντικές αλλαγές. Η μία είναι η εισαγωγή για τις επιχειρήσεις του δυναμικού τιμολογίου, του πορτοκαλί. Αυτό σταδιακά θα μπορεί να διευκολύνει και τους καταναλωτές, αλλά για την ώρα δεν έχουμε μετρητές σε σοβαρό αριθμό στους καταναλωτές τους οικιακούς. Σε επιχειρήσεις όμως έχουμε σε πάρα πολλές και προχωρούν και προχωρεί η εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών, οπότε μπορούμε να πάμε στο δυναμικό τιμολόγιο. Εσένα, Θάνο, από χρώματα, καθαρά από χρώματα. Βεβαίως. Ποιο είναι το αγαπημένο μου? Ναι. Θα έλεγα, μπορούσα να πω πορτοκαλί, γαλάζιο, τέτοια πράγματα εκεί. Δηλαδή πορτοκαλί που λέει με ψήνιο χρώμα, απλώς είναι το ούλτρα κειμενόμενο, είναι πολύ δυναμικό και δεν θέλω. Δηλαδή θα ήθελα να μην έχω τριψήφιο το μήνα στον λογαριασμό μου, να το πω έτσι. Σε φοβίζουν οι αλλαγές γενικά? Και τι ζώδιο είσαι? Είμαι κρυός, όπως έχω ξαναδηλώσει στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ που με ρωτήσατε. Και για τις αλλαγές δεν ξέρω. Όχι, το ζώδιό μου έχει μια παρόρμηση, έτσι μου έχουν πει. Γιατί ο κρυός είναι πιο πολύ για το πράσινο που καταργείται παρά για το πορτοκαλί τιμολόγιο. Δηλαδή με αυτό το στοιχείο, το παρορμητικό. Δεν είναι σαφές ότι καταργείται. Δηλαδή, το πράσινο. Λέει τελειώνει ως ρύθμιση και θα ανακοινώσουμε πράγματα. Δηλαδή μπορεί και να μην τελειώνει. Να επαναλάβουμε λίγο. Έχω εδώ την απομαγνητοφώνηση. Λέει, κοιτάξτε, δεν θα... να περιμένω. Είναι ο άνθρωπος τώρα... Δεν μπορεί, δεν καταλαβαίνει τώρα. Δεν έχει ιδέα. Δεν έχει ιδέα. Κοιτάξτε, να δούμε, να δούμε, κοιτάξτε, Και μετά λέει να περιμένουμε 1,5 μήνα. Α, και λες, εντάξει. Άμα δεν έχουμε και αυτή την υπεύθυνη ενημέρωση, να βγει ο υπουργός να πει να περιμένουμε 1,5 μήνα. Ναι. Γιατί, ξέρετε, 2,5. Είναι σημαντικό να βγαίνει ο υπουργός και να ενημερώνει την ελληνική κοινωνία, τον ελληνικό λαό. Να του λέει περίμενε 1,5 μήνα. Και τι βγήκες, ρε φίλε, σήμερα να πεις? Βγήκα να πω να περιμένετε, να κάνετε υπομονή. Μην τον περιορίζουμε, γιατί τον έχουμε ζαλίσει και εμείς τα τηλέφωνα. Κατάλαβες, ντρούγκου. Λέει αυτός, παιδιά, μετά από 1,5 μήνα θα το συζητήσουμε. Χριστούγεννα, δηλαδή. Συγγνώμη, εκεί πάνω στα Χριστούγεννα να σου πει το Υπουργείο σε μια εβδομάδα τελειώνει το πράσινο που έχεις. Οπότε γρήγορα να είσαι με το μελομακάρονο στο στόμα και να πρέπει να ψάχνεις πάλι τιμολόγιο. Εκεί θέλει τιμολόγιο Άι Βασίλη. Κατάλαβες, θέλει marketing πονηρό εκεί. Λες το χριστουγεννιάτικο τιμολόγιο του Άι Βασίλη. Προτιμήστε το χριστουγεννιάτικο τιμολόγιο του Άι Βασίλη. Ή ξέρω εγώ των φώτων. Και τι γίνεται εδώ πέρα? Σου λέει τελειώνει αυτή η θεσμική ρύθμιση. Αν είναι τώρα θεσμική ρύθμιση, ξέρω εγώ, η Αρλούμπο απάτη με τα χρωματιστά τιμολόγια. Λέει μετά για τις αρετές του πορτοκαλιού τιμολογίου. Αλλά που στην πραγματικότητα όλο αυτό τι είναι? Ακριβένει. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Υπάρχει κοσμάκης που δεν αντέχει να ανταποκριθεί και καθόμαστε και συζητάμε μια υποτιθέμενη ρύθμιση η οποία είναι παροιμιωδώς ακατανόητη, είναι εντελώς απροσπέλαστη για οποιονδήποτε χρήστη, η οποία του μεταφέρει ένα μέρος της ευθύνης για το πώς θα έπρεπε να έχει επιλέξει καλύτερα για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε ένα από τα καλύτερα και γλαφυρότερα σύμβολα του να σου μεταφέρουν το βάρος για κάτι στο οποίο δεν μπορείς να έχεις κανέναν λόγο. Δηλαδή σου λέει, ας πούμε στα σούπερ μάρκετ, σου λέει σου μεταφέρω το βάρος να βρεις το φθηνότερο παριζάκι και πάρεις βάρνα τα σούπερ μάρκετ και λες εντάξει, το πάνω, θα το κάνω. Θα πηγαίνω σε 4 σούπερ μάρκετ εμένα για να το κάνω. Σου μετακυλείται αυτό το βάρος της ευθύνης σε σένα. Εδώ πέρα, επειδή υπήρχε και το πρόσθετο ανέκδοτο της περίφημης αυτής εξίσωσης για την οποία βγαίναν οι φιλελέδες στα κανάλια και λέγανε εντάξει ρε παιδιά, άμα δεν μπορείτε ούτε αυτό, κλείστε το ρημάδι. Αυτό που γίνεται θα μπορούσε να πει κανείς ότι κάπως συμβολίζει όλη την κοροϊδία του συστήματος. Γιατί συμπυκνώνει την αρλούμπα που πετάμε προς τον κόσμο που του λέει ότι πρέπει και εσύ κάπως κάτι να κάνεις όμως. Διάλεξε το σωστό τιμολόγιο. Πώς θα το διαλέξεις το σωστό τιμολόγιο? Σου λέει πηγαίνετε όλοι εκεί, θα πάνε όλοι εκεί. Τι θα κάνουνε δηλαδή? Φυσικά δεν ήταν αυτό το πιο φθηνό. Στην πραγματικότητα είναι μια εντελώς αδιέξοδη κουβέντα. Το τελευταίο χρόνο νομίζω ήταν το μπλε. Το έχω καταλάβει. Εντάξει. Είναι μια εντελώς αδιέξοδη κουβέντα. Ρωτάει τώρα να πάνε σε αυτό, να μείνουν στο πράσινο. Είναι αδιέξοδη κουβέντα. Δεν έχει κανένα. Ναι. Και δεν είναι σαφές ότι θα κάνεις. Δηλαδή, θα καταργηθεί το πράσινο, που ήταν λίγο σταθερό, λίγο κειμενόμενο. Οπότε θα πρέπει να διαλέξεις σταθερό ή κειμενόμενο και πάλι θα υπάρχει αυτή η διαδικασία. Και στην τελική, μήπως, άμα δεν έχεις ιδέα λίγο τι θα γίνει για σε κανένα δίμηνο από τώρα, μήπως δεν αποφασίζεις εσύ. Ερωτήματα θέτω. Καλλιόπη ρωτάει για τα τιμολόγια. Αν είμαστε ζευγάρι κρυός με τάβρο, τι χρώμα να πάρουμε? Το πορτοκαλί πάλι. Το πορτοκαλί θα έλεγα. Ειδικά για κρυό με τάβρο, παιδιά, την εποχή που διανύουμε τώρα και με την συναστρία αυτή που έχει δημιουργηθεί, όπως έχει δημιουργηθεί με την Αφροδίτη και τον Δία, μην το συζητάτε καθόλου για τιμολόγιο, για το συνδυασμό αυτό που γράφεται. Καλλιόπη, όπως είσαι, δηλαδή με κλειστά μάτια. Λοιπόν, έχουμε και άλλο σκυλακάκι, γιατί μίλησε και για τη νέα φθηνή ζώνη που θα αντικαταστήσει το νυχτερινό. Θα είναι περίπου 4 ώρες και το Σαββατοκύριακο θα είναι πολλές ώρες. Ποιες ώρες όμως θα αναρωτιέστε? Πάμε! Πόσες ώρες θα είναι το λεγόμενο νυχτερινό ρεύμα μέσα στο 24ωρο, κύριε Υπουργέ? Δεν θα είναι νυχτερινό πια. Ναι, αυτό το νυχτερινό, αυτό το αναστηνοούμαστε, το λέω. Ναι, το ημερήσιο νυχτερινό. Το φθηνότερο, να το πούμε. Ναι, η φθηνή ζώνη. Η φθηνή ζώνη θα είναι περίπου 4 ώρες, 4 με 5 ώρες, δεν έχουν πάρει τελική απόφαση, στη διάρκεια της ημέρας, και πολύ περισσότερες ώρες το Σαββατοκύριακο. 10 με 3 ή 11 με 3, ας πούμε. Ναι. Καθημερινά. Εκεί υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Ότι η Άννα, ας πούμε, είναι στη δουλειά εκείνη την ώρα, δεν την αφήνουμε να φύγει. Όπως και τα περισσότερα σπίτια εκείνη την ώρα είναι κλειστά. Τα παιδιά είναι στο σχολείο, οι γονείς ναι. Δουλεύουν και οι δύο. Πράγματι, αυτό στη διάρκεια της εβδομάδας δεν σε διευκολύνει, αλλά μπορείς να ανάψεις, ας πούμε, το χειμώνα, το θερμοσύφωνα εκείνη την ώρα για να έχεις το νερό. Αν πάρα πολλοί δουλεύουν από το σπίτι, έχουμε και τηλεργασία πια και έχουμε ακόμη και ανθρώπους, έχουμε όλους συνταξιούχους. Μην ξεχνάτε, η Ελλάδα έχει περίπου έχει ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό ανθρώπων που είναι στη σύνταξη. Ακριβώς, σε μεγάλη ηλικία. Αυτό το φθηνό ρεύμα, σε τι τιμή θα βγαίνει? Θα είναι περίπου η αναλογία ίδια με τη σημερινή? Αυτό θα το δούμε, γιατί το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ενώ το παλιό νυχτερινό δεν είχε οικονομικό υπόβαθρο πια, δηλαδή δεν υπήρχε, δεν εξοικονομούσαμε τίποτε. Αγοράζαμε, δίναμε φθηνή τιμή την ώρα που ήταν ακριβό το ρεύμα. Τώρα αυτό που σας περιγράφω θα μας σπρώξει σε αρκετά φθηνότερο ρεύμα εκείνες τις ώρες. Βλέπω μια ερώτηση τώρα. Πώς θα ανάψουμε. Θα σα το εξηγήσουμε, ρε παιδιά, θα σα το εξηγήσουμε. Μα έχουμε προετοιμαστεί για αυτά που ρωτάτε. Δηλαδή, πώς θα ανάψω το θερμοσύμφωνα αφού λείπω εκείνη την ώρα? Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι smart home. Τα συνδέετε όλα με WiFi. Θα έχετε μια εφαρμογή στο κινητό σα. Πάπ, θα ανάβετε το θερμοσύμφωνα. Μπορείτε να ανάβετε και τα φώτα, άμα θέλετε, γιατί θα είναι πιο φτηνά. Οπότε μπορείτε να ανάβετε φώτα το πρωί που δεν τα χρειάζεστε, γιατί έχει μέρα και δεν είστε εκεί. Αλλά είναι η ώρα που συμφέρει να ανάψετε τα φώτα. Ναι. Και θερμοσύμφωνα. Και αν δεν έχει smart home, τα πάντα όλα. Μισό λεπτάκι, κύριε Θάνο, μισό λεπτάκι τώρα. Γιατί πάτε και βρίσκετε πάντοτε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν, ενώ υπάρχουν λύσεις. Η άλλη λύση είναι η προσωρινή άδεια θερμοσύμφωνο, που ζητάς άδεια από το αφεντικό σου. Λες, κύριε προϊστάμενε, θα χρειαστεί να λείψω για λίγο, πάνω να ανάψω το θερμοσύμφωνο. Εντάξει. Φεύγεις. Παπ. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, φτάνεις στο σπίτι σου, ανάβεις το θερμοσύφωνο και μετά από λίγη ώρα επιστρέφεις για να το κλείσεις, γιατί δεν χρειάζονται σπατάλες. Θέλω να πω ότι οι λύσεις υπάρχουν. Δεν είναι ότι δεν το έχουν σκεφτεί καλά αυτό το σχέδιο. Μέχρι να γυρίσεις, φάει το νερό. Όχι, ρε Θάνο. Θα αφήσεις μια ωρίτσα, δύο, τρεις. Και για χειμώνα κιόλας. Να καίει εκεί πέρα. Εγώ προτείνω να το ανοίγουμε νωρίς. Ναι. Δηλαδή πριν φύγει. 7 η ώρα, άνοιξε θερμοσύφωνα σε 7. Τι ώρα θα γυρίσεις? 5. Μια χαρά. Θα είναι τώρα κάποιες ώρες αναμένος θερμοσύμφωνας, αλλά θα είναι φθηνές. Δεν καταλαβαίνω. Το δεύτερο αγαπημένο σημείο είναι που το ρωτάνε, θα είναι η ίδια η ελάφρυνση? Θα το δούμε. Θα δούμε. Η καλύτερη απάντηση είναι αυτή. Και εγώ έτσι ρωτάω, και εγώ έτσι απαντάω. Όταν με εκνευρίζει η ερώτηση, δεν λέω τώρα ξεφορτώσουμε. Θα το δούμε αυτό. Το είπε επίτηδες σήμερα για να γλιτώσει την υποψηφιότητα. Λοιπόν, κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές είναι πολύ καλά μελετημένο σχέδιο μέχρι τις τελευταίες λεπτομέρειες. Αν βλέπετε ένα δισταγμό στον κύριο Σκυλακάκη, είναι επειδή είναι πάρα πολύ στοχαστικός Και έτσι πάντοτε υπάρχει ένας δισταγμός που δεν θέλει να τον κρύβει, γιατί τα βλέπει σε βάθος τα πράγματα. Αλλά βλέπετε ότι το έχει όλο τακτοποιημένο μέσα στο μυαλό του. 10 με 3 θα ανάβεις και το θερμοσύφωνο από τη δουλειά, θα επιστρέφεις μετά σπίτι, θα έχεις ζεστό νερό. Η αλήθεια είναι, μπορείς να το ανάψεις. Θάνο, μπορείς να κάνεις τον μπανάκι εκείνη την ώρα. Θα επιστρέφεις στη δουλειά με μια πετσετούλα. με ένα μπουρνουζάκι, κύριε προϊστάμενε, μόλις έχω βγει από το μπάνιο, ήταν η κατάλληλη ώρα. Τέλος πάντων, κάνουμε εκπομπή. Να σχολιάσω ότι κάνουμε εκπομπή τις φθηνές ώρες. Λέω εγώ τώρα. Αν είναι μέχρι 11 με 3 λέει, 2 ώρα έχουμε εκπομπή. Δεν βγαίνω. Δηλαδή θα το βλέπετε, παιδιά, θα το βλέπετε και θα μας ευχαριστείτε, θα μας ευγνωμονείτε για αυτό που κάνουμε για εσάς. Γιατί όλα τα κάνουμε έχοντας εσάς στο μυαλό μας. Πάντως ήταν ένα δείγμα επάρκειας, πολιτικής και οράματος. Καταλαβαίνεις δηλαδή εδώ πέρα ότι οι άνθρωποι ξέρουν τι κάνουν. Σου λέει τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να απελευθερώσουμε τις τιμές, να είναι 5 νοματέοι, να κερδίζουν όσο γουστάρουν. Τα υπόλοιπα θα αυτοσχεδιάσουμε στην πορεία για τα υπόλοιπα. Ήταν ο δημοσιογράφος ο οποίος προσπαθούσε εκεί πέρα, λέει, το νυχτερινό, μα δεν το λένε νυχτερινό. Καλά, εντάξει, το λέω το ημερήσιο νυχτερινό για να συνεννοηθούμε. Που λες, τώρα μάλιστα συνεννοηθήκαμε με το ημερήσιο νυχτερινό. Οπότε προσπαθεί να πει, τέλος πάντων, θα υπάρχει κάποια στιγμή. Υπάρχει θα είναι λίγο πιο φτηνό. 10 με 3. Καταρχάς, ρε παιδιά, πόσοι δουλεύουν και οι δύο. Εντάξει, αφού είπαμε, υπάρχει ανεργία. Είναι και οι άλλοι, δυσκολευόταν να βρει τη λέξη συνταξιούχοι, είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι στη σύνταξη. Κι εγώ, όταν μαθαίνεις γερμανικά, ξέρω εγώ, πού να σου έρθει τώρα ο συνταξιούχος. Λες αυτός που πρώτα δούλευε και μετά όχι πια. Και είναι, κατάλαβες. Οπότε το πέτυχε αυτό, κατάφερε να περιγράψει τους συνταξιούχους. Γενικά, πολύ καλή εμφάνιση ήταν. Πολύ καλή εμφάνιση και μας λύνει και εμάς τις απορίες. Ναι. Ευχαριστούμε. Εγώ θα μαγειρεύω κιόλας 2 με 3, να μην παρακαλώ να μην μαγειρεύετε 2 με 3. Παρακαλώ να μην μαγειρεύετε την ώρα της εκπομπής. Α, τόσος κόσμος γράφει. Αυτούς βοηθάει η νέα ρύθμιση της κυβέρνησης και μόνο. Τους βοηθάει αυτούς που βλέπουν και εκπομπή και μαγειρεύουν εκείνη την ώρα. Ή έχουν μαγειρέψει και περιμένουν φάρμα για να φάνε. Άναψε και τα φώτα. Δηλαδή να τα διαλύσουμε όλα. Καλά, θα ζουν άρχοντες και αρχόντισες θα ζουν. Τι. Και θερμοσύφωνα ανοιχτό και φάρμα 2 με 3. Καλά. Καλά, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που το κάνει αυτό. Παιδιά, η μπάνιο ή η φάρμα. Δηλαδή, αυτό το πας να αλλάξει. Μία-μία. Μία βλέπω φάρμα, μία κάνω μπάνιο. Μπέτο στοχαστικός. Σας ευχαριστούμε για αυτό το σχόλιο. Εγώ από το σπίτι δουλεύω. Πολύ ωραίο μέτρο. Εντάξει. Λέμε τα θετικά, λέμε και τα αρνητικά. Πολύ ωραίο μέτρο. Θα δείξει δηλαδή, δεν είναι ότι μας είπε και κάτι. Τώρα. Είπε για 11-3. Και πολλές ώρες Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω. Πολλές. Πόσες, πολλές. Πάνω από 2, κάτω από 32. Δεν μπορεί να πει. Δεν μπορεί να πει ακριβώς, αλλά το λέω ειλικρινά ότι η αίσθηση που αποκομίζει κανείς από μια τέτοια ενημέρωση είναι ότι υπάρχει ένα βασικό ουσιαστικό σχέδιο το οποίο τους απασχολεί τους ανθρώπους. Το κάνουν. Δεν έγινε τώρα επί Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτό το σχέδιο προχωράει καλά. Και είναι το να έχουμε μια παρέα που προσποιείται ότι είναι το χρηματιστήριο ενέργειας να κερδοσκοπεί πάνω στην ανάγκη μας να έχουμε ρεύμα. Αυτό πάει μια χαρά. Αυτό είναι το ουσιαστικό, το πραγματικό, το συνειδητό σχέδιο. Αυτό δουλεύει. Το υπόλοιπο τώρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια επικοινωνιακή διαχείριση του πραγματικού σχεδίου. Πρέπει να προσποιηθείς ότι απευθύνεσαι σε πολίτες και κάτι τους λες. Οπότε τους πολίτες τους βάζεις να λύνουν την εξίσωση. Καταλάβατε, ο άλλος θα έχει έξωση στο μεταξύ από τα χρέη και εσύ θα τον έχεις εκεί πέρα να προσπαθεί να λύσει αυτή την εξίσωση που του έβαλες για το πώς να διαλέξει το καλύτερο τιμολόγιο με το οποίο δεν θα μπορεί να πληρώσει το ρεύμα του. Και μετά εμφανίζεται ο υπουργός και δεν τρέπεται να κάνει μια ενημέρωση στην οποία με το ζόρι πετυχαίνει τη λέξη συνταξιούχος. Πού να ενημερώσει τώρα για το τι θα γίνει, πότε θα γίνει, κάντε υπομονή, σε 1,5 μήνα. Τι 1,5 μήνα, τι σε έχουμε σε ένα εδώ πέρα. Λοιπόν, να μπορούμε να προχωρήσουμε και να... Να προχωρήσουμε, να πούμε το επόμενο θετικό. Πανεπιστήμιο μου. Ναι, είναι το πανεπιστήμιο σου. Mm. Αυτά είναι πανεπιστήμια. Εσύ πήγαινες από τις Κάλες ή το εμπιστευόσουν. Άλλες εποχές τότε, αφέλεια. Το παίρνατε και το σανσεράκι. Εμείς δεν είμαστε στο κάμπους, είναι στις εστίες αυτό. Αχα. Ήταν για τους ξένους, για τους ξενομερίτες. Σ' κτίριο η δημοσιογραφία, τα ποιητικά στα χρόνια μου. Ζήσαμε κάμπους. Λοιπόν. Μιλήστε για σημαντικά θέματα, φτάνει με το ρεύμα. Ναι, για το. Θα, μιλήσω... θα έρθει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπομονή, υπομονή. Προς το παρόν θα μιλήσουμε για το ασανσέρ στις φοιτητικές εστίες του Απιθύτα που κατέρευσε. Ακούστηκε κάποια στιγμή ένας δυνατός ήχος. Αντέδρασαν. Ευτυχώς δεν υπήρχε κανένας μέσα, καμία μέσα εκείνη την ώρα. Και υπήρξε και άμεση αντίδραση των φοιτητών και φοιτητριών που κατήγγειλαν ότι μονίμως φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα με το συγκεκριμένα, με τα ασανσέρ στις εστίες, τρίζουν κλπ. Και επίσης έκαναν και, εκδόθηκαν και ανακοινώσεις διαμαρτύριας και έγινε και παράσταση διαμαρτύριας. Είναι αυτές οι ειδήσεις που τις βλέπεις και λες, ωραία. Κατέρευσε το ασανσέρ στις εστίες του Απιθύτα. Είχαμε, πέρα από τις ανακοινώσεις των φοιτητών-φοιτητριών, είχαμε και ανακοινώσεις από τους πιθανώς και ή όχι τόσο αρμόδιους φορείς που μας ενημέρωσαν ουσιαστικά ότι είναι όλα καλά και ότι δεν είναι και δική τους αρμοδιότητα. Δηλαδή... Είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης. Το είναι διβή μου. Βγάζει ανακοίνωση ο Πρίτανης του Απιθύτα και λέει για το περιστατικό του ανελκυστήρα στην τρίτη φοιτητική εστία του Απιθύτα. Εκλήθη άμεση ανάδοχος εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει τη συντήρηση των ανελκυστήρων των εστιών. Παράλληλα, ενημερώθηκε το Ινεβιδίμ, το οποίο είναι κατά νόμον αρμόδιο νομικό πρόσωπο. Βγαίνει το Ινεβιδίμ, βγάζει ανακοίνωση. Άμεσα λέει η πρόεδρος, η κυρία Ροκοφίλου, με προσωπική εντολή. Αυτά καλό είναι να τονίζονται σε αυτές τις ανακοινώσεις όταν έχει πέσει το ασανσέρ και να σου λέει με προσωπική εντολή της Προέδρου κάνω έρευνα. Εντάξει, έτσι καταλαβαίνεις όμως ότι λειτουργεί το σύστημα. Ότι έχει... Βγαίνει αυτή και λέει κάντε στην άκρη. Είναι ναι, εδώ ναι, η πρόεδρος είναι, του. Είναι σοβαρό αυτό. Το έχουμε καταλάβει ότι είναι σοβαρό. Ναι, να διευκρινιστούν επακριβώς τα αιτία της πτώσης, να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες, να διασφαλιστεί ότι δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον παρόμοιο περιστατικό. Ζητείται ανεξάρτητη έρευνα από ειδικευμένο φορέα. Ωστόσο, το Ινεβιδί μας λέει ότι έχει προκηρύξει διαγωνισμό, γιατί φυσικά αυτό έχει δοθεί εργολαβία. Επικυρώθηκε στην εγνωσμένη αξιοπιστία εταιρεία Otis και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής τον Αύγουστο του 2023. Πιστοποιήθηκαν αρμοδίως οι ανελκυστήρες, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, από την πλέον αναγνωρισμένη εταιρεία TUV Austria με ISO πιστοποιητικά, τα οποία λήγουν το 2026. Τι άλλο να κάνουν, ρε παιδιά. Έχει ISO πιστοποιητικό που λέει το 2026. Δηλαδή, ουσιαστικά το μόνο που μας λέει, που δεν λέει αυτή η ανακοίνωση, είναι ότι δεν έπεσε το ασανσέρ. Γιατί εσύ νιώθεις την επιθυμία να φωνάξεις μετά από αυτό. Ρε, πώς έπεσε, ρε. Και σου λέει, έχει ISO αυτός που έκανε την πιστοποίηση. Δηλαδή, είναι μια γραφειοκρατική απάντηση η οποία λέει ότι έχουν γίνει όλα καλά. Όλα καλά έχουν γίνει. Δηλαδή, το περίεργο είναι που έπεσε. Κατά τα λοιπά, έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά στην γραφειοκρατική προστασία της πάρτης μας, ούτως ώστε να μην μπορεί κανείς να μας πει ότι δεν είχε ISO ή ότι είχε λήξει, ας πούμε, κάποια πιστοποίηση. Όλα έχουν γίνει σωστά, απλώς που έπεσε το σανσέρ. Δηλαδή, αν εξαιρέσει ότι έπεσε το σανσέρ, όλο το υπόλοιπο έχει γίνει πάρα πολύ καλά. Η σύμβαση προβλέπει μάλιστα τακτική συντήρηση 2 φορές το μήνα από πιστοποιημένους τεχνίτες και έκτακτες συντηρήσεις όποτε αποτηθεί εντός 24 ώρων. Αυτό μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, πιστεύω, βλέποντας το αποτέλεσμα και βλέποντας και τις καταγγελίες των φοιτητών για τις εστίες, που μονίμως λένε ότι οι ανελκυστήρες έχουν ζητήματα. Ότι πηγαίνανε κάθε 15 μέρες εκεί πέρα. Ναι, ότι κάθε μήνα συντηρείται 2 φορές αυτό που έπεσε. Αυτό λέει. Καταρχάς δεν θα μπορείς να πάρεις το ασανσέρ. Θα είναι μονίμως μπροστά σου κάποιος από την. Είναι διβήμ. Ναι. Ένα πρόβλημα που έχει προκύψει, ένα ακόμα πρόβλημα. Μέγιστη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των φοιτητών. Μέγιστη. Ναι, φάνηκε. Όχι απλώς δηλαδή, δεν είναι μία από τις προτεραιότητες. Είναι μέγιστη προτεραιότητα να μην πέφτουν τα ασανσέρ. Είναι ψηλά ο πύχης. Δηλαδή, πραγματικά για την ποιότητα ζωής στις εστίες, για το πώς είναι τα πράγματα εκεί πέρα, έχουμε θέσει πολύ ψηλά τον πύχη. Ναι. Λοιπόν, η TUV Austria, η οποία αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ινεβιδίμ, έβγαλε μία ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι ο εν λόγω ανελκυστήρας είχε υποβληθεί σε έλεγχο από έμπειρο επιθεωρητή της εταιρείας στις 3 Μαρτίου του 2022 και στις 12 Σεπτεμβρίου του 2023. Αλλά... χωρίς το μήνα. Αυτό είναι για τον... όχι για τη συντηρήση, είναι ο έλεγχος του ανελκυστήρα. Γιατί αναφέρεται η εταιρεία και λέει, μας λέει το Ενεβιδίν πόσο αυτός για αυτή η εταιρεία τώρα, η UV Austria είναι εγκεκριμένος. Καλά, όλοι, και έχει όπου πεις τη UV Austria σου λένε ναι, κατευθείαν. Ναι, ναι. Ναι, ωστόσο συνεχίζει η ανακοίνωση και μας λέει ότι κανένας από τους ελόγω ελέγχους δεν οδήγησε στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις ελληνικής νομοθεσίας και συνεπώς ο ανελκυστήρας λειτουργούσε για τουλάχιστον 2 χρόνια χωρίς το εν λόγω προβλεπόμενο πιστοποιητικό ελέγχου. Εντάξει. Καλά, η ανακοίνωση λέει ότι, ότι τον ψάξανε. Δεν λέει ότι τον βρήκανε υγιή. Λέει, εμείς κοιτάξαμε. Απλώς ξεχάσαμε να αναφέρουμε ότι δεν εκδόθηκε πιστοποιητικό που να λέει ότι είναι εντάξει. Γιατί ποιος τρελός το υπογράψει. Το Ενεβιδίμ λέει: πιστοποιήθηκαν αρμοδίως οι ανελκυστήρες από την πλέον αναγνωρισμένη εταιρεία TÜV Austria με ISO πιστοποιητικά που λήγουν το 26. Και η πλέον αναγνωρισμένη εταιρεία τους απαντάει και λέει: εγώ έκανα τους ελέγχους και δεν το πιστοποίησα. Κάτι παίζει εδώ. Και αυτή είναι ο ελεγκτής, δεν είναι, είναι αυτός που έκανε τη σύμβαση. Είναι ο ελεγκτής που λέει: ωραία, εμείς πήγαμε και δεν το πιστοποιήσαμε. Οι άλλοι θα έχουν προφανώς τα πιστοποιητικά και θα διαψεύσουν την εταιρεία. Αφού λένε ότι πιστοποιήθηκε με πιστοποιητικά που λήγουν. Δεν ξέρουμε τώρα τι έχει γίνει. Να αφορά κάποιον άλλον έλεγχο. Να είναι άλλος που ελέγχει τον κλωβό και άλλος που ελέγχει τον μηχανισμό. Κλωβό, το ξέρεις ότι λέγεται κλωβός αυτό που έπεσε. Ο κλωβός του ασανσέρ. Όχι. Όλους τους άσχετους έχω μπλέξει εδώ πέρα. Προσπαθώ να κάνω μια εκπομπή και δεν ξέρουν στοιχειώδη πράγματα. Τέλος πάντων, θέλει να μπορεί κανείς να αναλαμβάνει ρίσκα στη ζωή του. Δηλαδή, παίρνεις το ασανσέρ στο πανεπιστήμιο, πρέπει να ξέρεις ότι για καλό και για κακό πρέπει πρώτα να πάρεις ένα τηλέφωνο να έχεις αποχαιρετήσει τους δικούς σου. Γιατί προφανώς αυτό που συζητάμε εδώ πέρα σε αυτό το μπαλάκι ευθυνών είναι ότι δεν γίνεται να απαντάς ότι έχουν γίνει όλα καλά. Δηλαδή θα δούμε τι ακριβώς σημαίνει. Δεν μπορώ να φανταστώ τώρα ότι δεν υπάρχει κανένα πιστοποιητικό. Φαντάζομαι ότι είναι κάποια άλλη πιστοποίηση αυτή στην οποία αναφέρονται. Θα το δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά ξεκινάμε, σε αντίθεση με την ανακοίνωση, ξεκινάμε από την αφετηρία ότι έπεσε. Ξεκινάμε από το ότι κατά τύχη δεν υπήρξε δηλαδή ανθρώπινο θύμα. Αυτή είναι η αφετηρία της κουβέντας και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Ναι. Οι φοιτητές έκαναν συγκέντρωση διαμαρτυρία στην διεύθυνση των εστιών. Υπάρχουν καταγγελίες. Είμαι 4 χρόνια σε εστίες, λέει η φοιτήτρια στο Thes Today. Κάθε μήνα χαλάνε τα σασέρ, τους κάνουν απλά συντήρηση. Έγινε και μια επισκευή, αλλά δεν αρκεί. Λένε τέτοιο. Υπάρχει, φαίνεται, ένα γενικότερο ζήτημα και υπάρχει και το ευρύτερο ζήτημα. Είναι στα πάγια αιτήματα των φοιτητών το να υπάρχουν κονδύλια για τις φοιτητικές εστίες και τις υποδομές. Και αυτό είναι γνωστό στο Απιθύτα ότι δεν συμβαίνει. Το Απιθύτα για χρόνια είχε άλλες προτεραιότητες, δηλαδή την ώρα που είχαμε και πτώση φοιτητή στην νομική από το μπαλκόνι λόγω ότι δεν χωρούσαν στην αίθουσα, είχαμε τον τότε πρίτανη, τον κύριο Παπαϊωάννου, να ενδιαφέρεται μόνο για το πώς θα μπει η πανεπιστημιακή αστυνομία και πώς θα μπουν τα ΜΑΤ, και την ώρα που είχαμε και τραυματισμούς φοιτητών. Όλα είναι προτεραιότητες. Θες να βάλεις αστυνομία στο πανεπιστήμιο ή θες να φτιάξεις τα ασανσέρ στις φοιτητικές εστίες. Τέλος πάντων, εδώ μας γράφουν πάντως ότι υπάρχει η θεωρία ότι το ασανσέρ έχει καταρρεύσει από τις καταλήψεις, γιατί δεν τα λέτε. Μας γράφετε, εγώ το πιστεύω ότι έχει καταρρεύσει από τις καταλήψεις. Δεν το έχει πει κανείς επίσημα. Εδώ θέλει Άδωνη. Εδώ θέλει Άδωνη να βρήσει τους φοιτητές που... Αν είχατε αφήσει, λέει, την πανεπιστημιακή αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, δεν θα έπεφτε το ασανσέρ, γιατί ως γνωστόν η πανεπιστημιακή αστυνομία κρατάει ασανσέρ στους ώμους της. Φτιάχνει ασανσέρ. Θα μπορούσε να βάλεις τώρα. Μην μας καθυστερείτε άλλο, παιδιά, την ώρα που έχουμε να συζητήσουμε το αγαπημένο μας θέμα. Δυστυχώς μας έχει μείνει πολύ λίγος χρόνος για να αποδώσουμε όλη την πολυπλοκότητα των εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μπορούμε να πούμε ότι δεν θα βαρεθούμε. Δεν θα βαρεθούμε, το έχουμε καταλάβει από καιρό, αλλά έχουμε φτάσει στο σημείο που ο Πολάκης είναι η φωνή της καταλλαγής και της ψυχραιμίας στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πολάκης ξέρει να διασφαλίζει το μέλλον του. Υπήρξε αυτό που χθες είχαμε προχωρήσει μέχρι το σημείο που είχαμε το εξώδικο προς την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή εκεί πέρα του ΣΥΡΙΖΑ από τον Στέφανο Κασελάκη για την διάρρευση του Πόθεν Έσχες. Η εφημερίδα έχει απαντήσει ότι, άνθρωπέ μου, το Πόθεν Έσχες αυτό το νόημα έχει, ότι είναι δημόσιο προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, για να υπάρχει διαφάνεια και να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κάτι το επιλείψιμο. Ουσιαστικά θα ανατρεπόταν ο ίδιος λόγος ύπαρξης αν θέταμε ζητήματα μυστικότητας για το Πόθεν Έσχες. Και στη συνέχεια η πολιτική γραμματεία φαίνεται να περνά στην αντεπίθεση, θα συζητηθεί το Σάββατο το ζήτημα, αλλά είχαμε πάλι εμπριστικές δηλώσεις, γιατί είναι μεταδοτική η αφέλεια του Κασελάκη στον χειρισμό αυτών των ζητημάτων, όπου συζητείται τώρα η διαγραφή από το κόμμα. Είπα πριν ότι ο Παύλος Πολάκης έχει γίνει η ψύχρεμη φωνή, είπε ότι, παιδιά, δεν γίνεται τώρα εν όψει των εκλογών να διαγράψεις κάποιον που θα είναι υποψήφιος, γιατί δείχνει η τοπάθεια αυτό. Οπότε, πρακτικά, είμαστε πάλι σε μια φάση αναμονής μέσα στη γενική αναμπουμπούλα του ΣΥΡΙΖΑ και μέσα στην συνθήκη της γενικής διάλυσης σε ό,τι είχε μείνει να θυμίζει η οργανωμένο κόμμα ή στοιχειοδός αξιοπρεπή συζήτηση. Όχι πολιτική συζήτηση, όχι πολιτικό όραμα. Τώρα, εντάξει, αυτά έχουν ξεφτυλιστεί τελείως εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στη φάση που είμαστε τώρα, τίποτα δεν θυμίζει μια στοιχειοδός συγκροτημένη με προσαγιστά πράγματα. Υπερβολικός τουλάχιστον. Δηλαδή, τι, λες και δεν το έχουμε ξαναδεί, Κωνσταντίνε. Έκανε ο άλλος, πώς τον έχουμε πει, πάντα το ξανά, ο αποπεμπεμένος. Ξέρω την αποπεμφθής, ο αποπεμπεμένος πρόεδρος. Υπογράφει και ως πρόεδρος, όχι αποπεμπεμένος, αποπεμφθής πρόεδρος. Και αυτό επίσης θεωρήθηκε ότι είναι λόγος διαγραφής, γιατί παραβιάζει το καταστατικό με το να μην αναγνωρίζει την απόφαση που τον καθιστά έκπτωτο. Για τις εκλογές, στις οποίες θα κατέβει υποψήφιος, ενώ δεν αναγνωρίζει και υπογράφει ως πρόεδρος. Εγώ προτείνω να μείνει γενικά, δηλαδή να είναι για πάντα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να είναι ισόβιος πρόεδρος. Δηλαδή, μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει προχωρήσει κάποια στιγμή, να έχει βγάλει κάποιον άλλον, αλλά πάλι να αναφέρεται και να είναι ο Κασελάκης που θα λέει: εγώ είμαι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τέλος πάντων, πόσες φορές δεν έχουμε δει εξώδικο πρωινήν από πεμπεμένου προέδρου στο κόμμα του. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Επειδή δεν τα λένε. Εντάξει τώρα. Δεν έχουμε δει Καραμαλή, Σαμαρά. Ναι. Η ομάδα των 87 που είναι ομάδα 100. Που δεν είναι 87, γιατί μετά έχουν γίνει 100. Είναι σαν το νυχτερινό ημερήσιο. Ναι, δεν μπορούμε. Να συνεννοηθούμε. Είμαστε στο Newsroom και λέγαμε: ωραία, αυτούς να τους πούμε τώρα 87 ή 100. Δηλαδή αναφέρονται στους 100, αλλά είναι πιο γνωστοί ως 87. Πώς να τους χαρακτηρίσουμε. 100, κάτω στα 87. Και άμα γίνουν 102 μετά, τι γίνεται. Η ομάδα είναι 102 και ούτω καθεξής. Μην βάζετε νούμερα, όταν φτιάχνετε μια ομάδα, μην βάζετε νούμερα μέσα για το πόσοι είστε, γιατί μετά μπορεί να αλλάξει το μέγεθος και να μπερδευτούμε. Τέλος πάντων, οπότε αντέδρασε στο εξώδικο Κασελάκη ζητώντας διαγραφή και ακύρωση της υποψηφιότητας Κασελάκη. Είναι με πρωτοβουλία της Όλγας Γεροβασίλη. Είναι ο Παύλος Πολάκης στην ψύχρεμη γραμμή, που εγώ μεταφράζω όπως ότι όπου κάτσει μπάλα, κάπως θα μπορέσει να είναι. Αν δεν είναι πρόεδρος, κάπως θα μπορέσει να μην φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, να μην τον διαγράψει κανένας. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ισορροπία που τηρεί ο Πολάκης. Και αυτή είναι η κατάσταση στην αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά, και να τα αναφέρουμε, την ίδια στιγμή δεν είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παράγει έργο στην αξιωματική αντιπολίτευση. Να το πούμε αυτό. Γιατί μετά και την παρέμβαση του αγαπημένου μου βουλευτή, του Πέτρου Παπά, που βγήκε χθες σε εκπομπή και έλεγε ότι δεν μπορούν να εκφέρουν πολιτικές απόψεις οι στρατευμένοι, οι φαντάροι, κάτι το οποίο επιτρέπεται τα τελευταία 43 χρόνια, τουλάχιστον από το 81. Μετά και αυτό και τέλος πάντων το σάλο που έγινε, έχει ξεκινήσει πειθαρχικό έλεγχο το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Αφορμή στάθηκε ο χαιρετισμός που είχε απευθύνει στην εκδήλωση, σε εκδήλωση του ΚΚΕ, αντιπολεμική εκδήλωση του ΚΚΕ, ο στρατιώτης Γιώργος Συργουνιώτης, που κατήγγειλε το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου και την εμπλοκή της χώρας με τη στάση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το πήραν αυτό, το πήραν διάφοροι, σχολίασε μεταξύ και άλλων ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας πειθαρχική δίωξη. και φαίνεται να έχει εισακουστεί η παρέμβασή του. Οπότε αυτό απέναντι στην κατηγορία δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση, δεν υπάρχει αντιπολίτευση, εμείς οφείλουμε να τα αναφέρουμε. Μπράβο στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, μπράβο στον κύριο Παπά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ για όλη την προσφορά του στην αριστερά όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ πόσο πολλά προσέφερε στην αριστερά και πόσα πολλά κατέστρεψε. Είναι πραγματικά τεράστιο το χρέος όλων μας στην παρουσία αυτή του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στην πολιτική ιστορία της αριστεράς στη χώρα μας. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ήθελες κάτι να πεις και σε διέκοψα? Όχι, για την κουβέντα. Λέει ότι τον παρερμήνευσαν ο κύριος Πέδρος Παπάς. Ναι, το λέει αναφερόμενος στο πρώτο κομμάτι της τοποθέτησής του, που εκφράζει την αντίδρασή του με το ότι μίλησε εκ μέρους όλων των στρατευμένων. Αλλά αν ακούσετε τη συνέχεια του βίντεο, και χθες παίξαμε όλο το βίντεο, αυτό που δεν αναφέρει ο κύριος Παπάς είναι ότι είπε γενικά για την έκφραση πολιτικής θέσης ενώ βρίσκεσαι στρατευμένος. Δεν έχω δει την απάντηση. Δεν είναι ο μόνος που τοποθετήθηκε κατά της συγκεκριμένης κίνησης, ήταν ο μόνος από την αντιπολίτευση. Έτσι και τον καταδίκασε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Θα τα πούμε αύριο. Yeah.